aklı fikirle Mevla bulunmaz. Bu ne yâredim ki merhem bulunmaz. Ya Allah, ya Allah, Allah, Allah, Allah. Ya Allah, ya Allah, Allah, Allah, Allah. Kamunun derdine derman bulunur. Şu benim derdime derman aslım bana bir halimiş. sağı solu gözlerdim. Dost yüzünü görsem de yok, ben taşrada ararım. Ol can içinde can imiş, hay hay ben taşrada ararım. Ol can içinde can imiş. Salmı salatü haccile, sanma biten zahid işin. İnsan kamil olmaya lazım olan irfan imiş. Hay hay insan kamil olmaya lazım olan irfan imiş. İşit niyazinin sözü, bir nesne örtmez hak yüzü. Hak tanıyan bir nesne yok, gözsüzlere pinhan imiş. Hay hay hak tanıyan bir nesne yok, gözsüzlere pinhan imiş.